Filosofia batek elkartzen gaitu, mundua ikusteko eta bizitzeko modu batek. Pertsona aske osatutako mundu batean bizi nahi dugulako eta Lakaxita Gaztetxeak bide horretan laguntzen gaituelako, eskutik heldutagoaz feminismoaren bidean.